او دا چې زه معلومات لرم څومره دا موجوده دولت او حکومت د افغانستان د خلکو لخوا سل په سلو کې د تایید وړ ده او تایید به شي. قمندانان جهاد که فعلا در داخل سنگر است، از این حکومت موقت حمایت خواهد کرد؟ بله، او یو تعداد زیاد شمیر مخور قمندانان او دیر باوری او اعتمادی قمندانان به داخل نراغوشتل سیو پده شورا مشورتی که وجود درلود او زیاد شمیر علما مورد اعتماد د ټول افغانستان د عام ولس په دې شورا کې د 200 نفرو نه یې شمار اضافه و او د هغوی انتخاب و د هغو غوره کول به د ټولو افغانستان د قمندانانو لخوا نمایندګي وکړی سي. خب در رادیوهای جهان بعضی سر و صدای مخالفت از طرف قماندان ها شنیده میشه، شما ای را چطور ارزیاب میکنید؟ در حقیقت مجدر کرده است که دی جهان بیا خوصاً دی کافر و رادویگانی سی آقای دی یهود و لخواه دارکی لکه بی بی سی، صدای امریکا، بی آلمان، صدا آقای خو نگواری سی پا افغانستان که دی مجاهدین و حکمت رایسی و طول حال زلی کهی نوست کولای سی سی و پلاشتیکی و جالی و مصنعی خلق را فایده ای که و کنام دی کماندانی و نموی نی چوک زبا بندوی نی چوک پسترگو لاسور نسی نی چوک پخل لاسور نسی کولای سی حقیقت تو واقعا دا سینا دا اصلا دا دی دوی واخطایی دا واخطا سوا وست نو دی واخطایی نا من دی ترندی هر سر اخیستی دی و یو کماندان پا نام پیدا که یو بل چو دکه دا حقیقت سی دی افغانستان خلق لی دی وطن زی مو وطلی نی بهر یو تعداد خلق پاتې دي لکه مولانا سلام منصور او قاضي محمد امین رفیع الله معزین د یو څو تنه محدود خلق پاتې دي هغوی هم په دې شورا مشورتي کې شامل دي. د اهل تشیع ورونو هم په دې شورا مشورتي کې لس تنه موجود وي چې اون نفره د تنظیم د شورا اتفاق لخوا و. نو څنګه کېدلی سي چې وراله دي بیا نور خلق پاتې سي؟ په افغانستان کې دوه قسمه خلک دي، یا خو دا جهادي خلک دي یا د موږ دښمن دي چې کمونستان دي. درم په منځ کې نشته چې یا په نام د بې طرفه یاد سي او یا په نام د مذبذب یاد سي چې لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء داسې څوک نشته. به نظر شما فاصله بین برادران افغانی مقیم ایران و اتحاد افغانه زیاد میشه یا کمتر شده خواهد رفت؟ د هغه مجاهدین چې مقیم د ایران دي او د دغو موجودو وو تنظیمو په منځ کې موږ درېمګړتوب او حاکمیت وکړ. موږ چې کله شورا مشورتي جمع سوله بیا دې ته یو کمیسیون وټاکل سو چې هغه ورونه چې ممکن د ایران د مجاهدین او هغه ورونه چې دلته د وو تنظیمو د دغو په منځ کې د مسله د وروري په فضا کې حل سي. موږ حل کړه، فیصله هم کړه چې د دوی نه د اویا نفره شورا مشورتي ته راشي چې 15 نفره د دې وطن زمو له منځه ورکړل شي او 15 نفره د حضرت صاحب له سهمه ورکړل شي. هغه ورسره فیصله کړې، 4 نفره هم د دوی وزیران ومنل په کابینه کې او 6 نفره د دوی عالي شورا ته راځي. دا فیصله بیا موږ ورته وویل هغه ورونو د ایران بعضې تنظیمو موافقه ونه کړه. اوس زما عقیده ده چې هغوی به هم حالات کتلی وي او دوی به په دې قانع شي چې کابینه ته به څلور وزیران ورکړي، فیصله به زیاته نه شي. ولې شرایط داسې دي چې دوی په ګټه هم نه داسې فیصله زیاته شي، اګر چې روسیان به ډېر شیطانات وکړي او د ایران حکومت به لاشعوري وي که په دې لار د روسیانو په نظر باندې ولاړ شي او د موږ هغه ورونه چې ممکن د ایران د تشویق اختلاف و بدبختي ول دا دوی به داسې نه. خب مولوی صاحب، چی تصمیم گرفته شود که این حکومت موقت را جهانیان یعنی کشورهای اسلامی و حکومتهای غیر منسلک به رسمیت بشناسند؟ چه اقدام صورت بگیرد؟ زما نظر خدا ده چې د رسمیت پیژندنه د جهان یا د جهانیانو لخوا دومره مهمه نه ده. مهم وحدت سب توحید سب ده او مهم دا ده چې دا حکومت داخل ته انتقال سي هلته یو سالمه اداره یو سالم نظم جوړ کی او د دې وحدت په اتفاق او د دغه اتفاق په برکت سره باید هلته داسې یو تنظیم منځته راشي چې د چا شخصي مالونه تلف نسي عزت یې تلف نسي چر چپاول جوړ نسي شهرونه خراب نسي سړکونه خراب نسي حکومتي تعمیرات خراب نسي مرکزی شهرونه لکه جلال آباد کابل غزنی گردیز قندار هرات دا توانی نسي نو د دغه حکومت لپاره رسمیت پیژندل نه رسمیت پیژندل دومره زیات اهمیت نه لري لکه دوی چې خپل نظم اداره جوړ کړي کله چې دا حکومت دې موجود رژیم له پښو وغورځېږي او دا حکومت جانشین سي اگر وضع ته رسمیت پیژندل هم د شرایطو برابر دي. خب شما به حیث یکی از قماندانای بزرگ جهاد افغانستان اگر پیامی به برادرای مجاهد و مردم افغانستان داشته باشید بفرمایید خوش میشه. بانی دیمور طول و مسلمان و رونو دی جهان تا دعوت وحدت و دی یوالی دا بیا خاص دی افغانستان مجاهدین و تا کمشران دی کمشران دی کماجر دی که البته په داخل کې وسیږي ټولونه هم دا غشتنه ده چې دوی واقعي او حقيقي ورګلوي ته ځانونه سره ورسوي او د دشمن د پریبو له میکرا ځان خبر وساتي او ویش وسیږي بدنه سي غفلت ونه کی لکه په تیرو غفلتو کې چې بدبختي را پیش شي وخت ډیر حساس ده ټولونه هم دا غشتنه ده چې ویش او بیدار به وسیږي او کوشش به وکړي چې وحدت او اتحاد په حقي معنا کې په عمل کې پیاده کړي. خب محترم شما خود معرفی میکنید اسم شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از من معلم باز محمد افغانستان د اسلامي اتحاد د زابل ولایت د جهادي امور مسؤول. خب شما در شورای مشورتي شرکت داشتید؟ زه د مشورتي شورا د عضو په حیث باندې راغوښتل شوم. ښه. دې حکومت موقت کې به انتخاب شورای مشورتي صورت گرفت آیا به مورد تایید قماندانان جهاد خواهد بود؟ دا مشورتي شورا خپل د جهاد د قمندانانو نه جوړه سوې او دا حکومت معصول د افکارو نظریاتو د همدغه خپلو مجاهدینو په دې شورا کې موږ داسې څوک نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان د جهادي علماو او د جهادي قمندانانو له جملې نه نه و. نو په دې اساس سره ګوري حکومت منتخب د همدغه قمندانانو او همدغه علماو د نظریاتو معصول دا قمندانان او دغه علمان د افغانستان د ټولو کشرونو د افغانستان د ټولو ملیتونو د افغانستان د ټولو کابینونو د افغانستان د ټولو ولایتونو را انتخاب شوی چې زه په خپله د مشورتي شورا د عضو په حیث باندې را انتخاب شوی یم خو ما په خپله حیصه کې د زابل ولایت د مجاهدینو او مخورینو نه دا مشوره وغوښتله او هغوم زما په انتخاب کې رضایت درلود. نو زه دا وایم چې که چیرې په افغانستان کې په آینده کې منتخبه شورا را جوړېږي نو همدغه نمایندګان منتخبه شورا هم را جوړېږي. خو په داسې حال کې چې په تالار د شورا کې هېڅ رهبر وجود نه درلود په ډېره بېطرفانه صورت کې خو خپله د همدغو قمندانانو په لاس باندې همدغه حکومت جوړ شوی دی. په داسې صورت کې بیا ناممکنه ده چې بیا نه مني او یا یې تدبیر کړي. بعضی اعتراضات و اختلافات از طرف قماندانا شنیده میشه. در نظر شما چیست؟ چطور است؟ تو افغانستان که دو ډلې ژوند کوي. یوه ډله هغه ده چې وابسته په شرقي بلاک یا کمونیزم پورې ده او یوه دغه ډله هغه ده چې پیرو د عقیدې دي چې هغه عقیده یو اسلامي عقیده ده. خو د دوه ډلو نوتونکي کسان په افغانستان کې نسته او که چیرې موجود یي هغه خو یا د افغانستان نه دي او یا د منافقینو په ډله کې دي یعنی خفیا تعلقات به یې د کمونستانو سره وي. دا په خپله د کمونستانو یا د روسیې هغه دسیسې دي چې په خوپیه توګه سره اتحاد د شبکې په اساس باندې بعض نفوذ د مسلمانانو په صفونو کې کړی. مخکې مار وکړو چې دا د افغانستان ملت په اوو تنظیمونو کې خلاصه ده، خو یو تعداد تنظیمونه بهر له دې اوو تنظیمونو موجود دي. البته په دې کې کله چې ما وضع د شورا یا مقصد هغه اساسي نقطو ته متوجه شولم، خو انشاءالله دا ټول د دې شورا سره متفق وو. نو داسې څوک کې کوي هغه په خپله همهغه د خاط دستوري کسان دي چې نور هم غواړي افغانستان وروسته پاتې شي، د مسلمانانو په مخ منځ کې نفاق واچي، درز را پیدا کړي. خب قمندان صاحب، نظر شما درباره حکومت چطور است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ز مولای حمیدالله دی پکتیکا دی ولایت دی کټواز دی یحیی خیل دی جی پی عمومي قمندان. د کوم تنظیم کې؟ دی حزب مولای خالص. خالص. چونکه استاسو نظر په دې حکومت څه دی؟ چونکه دا موجوده حکومت د مجاهدینو څخه تشکیل شوی ده، چونکه دا حکومت له طرفه د هغو امیرانو مشرانو د تنظیمو څخه غوښتنې ګډون درلود او اراکینو کې ګډون درلود او د داخل برجسته قومندانانو لکه مولوی شجاع الدین حقانی، مولوی صاحب ارسلا رحماني او نسیم اخونزاده صاحب او عبدالحق قمندان عبدالحق دی کابل او داسې نور کانو واقعي برجسته قمندانانو کې وجود درلود، داخل قمندانانو او واقعي علما او شرعي علما کې ګډون درلود. نو د ما دا نظر ده چې دغه موجوده تشکیل حکومت به د هیڅ افغان له طرفه شخړه نه شي، دا به ټولو ته منظور شي او د ټولو منظور ده. اگر پیام داشته باشین تا کوم پیام لري په بول بول پنور مجاهدینو کو ورته وایا کوم مجاهدینو ته بعد موږ د مجاهدینو ورونو څخه دا خواهش ده چې دوی خپل منځ کې اتحاد وکړي او د شرق او غرب په دسیسو خطا نه شي، لکه ځینې په خط لیکل شوي قومندانان ګنامه قومندانان چې اوس په راډیوګانو کې خبرې کوي، یا د شرق په دستور باندې یا د غیر په دستور باندې او هغه د شرق غیر ګوراګیان دي او خبرې ورکوي، دغه په دستور خطا نه شي. دا شورا دی واقع مسلمانو له طرفه شخه منتخب شورا او منتخب حکومت، او دغه کسان چې کوم خلاف اظهاروي دا د افغانستان د اسلام او د ملت واقع دښمنان دي او د مسلمانانو د افغانستان د امنیت دښمنان دي، دغه امنیت نه غواړي او غواړي کنه چې افغانستان کې جنجال سی روان و رواني او اخیر الامر د افغانستان کې داسې حالات منځته راشي چې له دې ګډوډي څخه کمونستان بیا استفاده وکړي. نو مجاهدینو دا پیغام ده او دا درخواست یې غوښته چې خپل ملک متحد شي او متفق شي کنه، او یو دښمن په تبلیغاتو باندې خطا نه شي او یې سرولي کنه اتفاق وکړي چې څو کمونستان خط ختم شي کنه او دغه حکومت موجوده تشکیل په افغانستان کې پیاده شي کنه او واقعیت ولري. تاسو خپل ځان معرفي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملا محب الله د پکتیکا ولایت د کټواز د ولسوالۍ د خیرکوټ د جبهې د مولوی صاحب محمد یونس خالص د حزب قومندان یم. ستاسو په دې عبوري حکومت کې اوس د شورا د مشورتي شورا لخوا ټاکل شوی دی، نظر څه دی؟ مهربانی دمو نظر د شاید د دې حکومت په باب مبارکي دمو نظر دا د سیمه په افغانستان کې شهیدان ورکولو یم تکلیفونه کو، دمو اخیرنې هله هم داوا په افغانستان کې یو داسې حکومت راسي چې هغه د واقعي مسلمانانو له طرفه وټاکل شي. نو نن چې دا ارمان دمو تر سره سو دا مو تاییدو چې دا حکومت د خو علماو او د برجسته قومندانانو له طرفه تایید شوی ده او ټاکل شوی ده، او دا موږ تایید کوو. تر هغه وخته به یې موږ تایید کوو چې د موږ محترم مشیران او رئیسان د دې آیات مطابق دي عمل كوي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن انس دي عمل بدي آيات كريمة باندي كلاي دا وكل متفق دي او اتحاد دي ترورز دي قيامتا فوري موجد دي فارة دا غارو وسدي دي اسلام تر حكم لاندي ودي لارك تنسي او محكم سي دي ما نظر دا شايد دي افغانستان كوب. صاحب استاذ هم اول خپل ځان معرفي کوي او بیا د دې حکومت په باره کې خپل نظر څرګندوي. زه مولوي عبدالبشر د ولسوالۍ د خیرپورت ولایت پکتیکا قومندان د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان یم. نظر زموږ په دغه حکومت کې په ذات د یولسو کلو کې چې موږ را تېر کړو دغه نظر موږ نیولې اوس خدای به داسې وکړي چې په اشتراک د علماو د ښو قمندانانو سره یو اتحاد راشي. هغه اتحاد دغه د شراغو موږ ډېر پرې باندې خوشحاله یو او ډېر ورته خوشبینه یو. دا حکومت چې جوړ شوی ده په اشتراک د ښو علماو سره جوړ شوی ده، په اشتراک د ښو بدوستو قمندانانو سره جوړ شوی ده. موږ یې ډېرې ښې نتیجې ته منتظر یو او انشاءالله تعالی دا هم ګمان کوو چې د منطقې ګمان نه ده بلکې موږ ته را رسېږي. دا خبرې موږ له وطن سره یعنې حالي یو سی دی وطن دی افغانستان دی هغه کو مسلمانانو دی مجاهدو مسلمانانو دی غنفور مسلمانانو دغه حکومت ډیر ښه په نظر کې ده او ډیر ورته ورته خوشبینه دی دغه حکومت ته. دا د موږ له اوله تر اخره دغه نظر و چې داسې شی راشي هغه شی خدای جل وعلا شانه موږ ته راوست. د دې وروسته چې ښې هم مستمرې ته موږ دغه انتظار لرو چې خدای به د اتحاد ثمره هم ښه راولي او مجاهد هم ډیر ورته خوشحاله دي د موږ داسې یو نظر درلود. هغه دوه وجه دي صاحب. بعض قمندانان له حقیقت د شورا څخه ناخبره دي، خبر نه دي له جهت د ناخبري څخه دي. دا بعضې خبرې کړي دي یا بعضې اعلانونه کړي دي. که دوی له حقیقت په 15 ورځې پس کې خبر شي بیا دغه دوی هم نه کوي. بعضې داسې ویل دي چې بعضې نوم یې قمندان په ځان باندې اخي ده قمندانان نه وي. هغه نو داسې یو شی دي چې یو داسې سایټ جوړه کړې ده، یو دښمن دي مجاهد او دښمن دي وطن دي. دغه دوه نومونه خلک دي چې دغه شي اعلانونه ځینې پیښې له اکثر ولله دغه ټخه پیښ ته چې دي ناخبره دي په حقیقت. اتحاد اسلامی افغانستان در این دجه بگیم. نظر شما درباره حکومت موقت مجاهدین که از طرف شورای مشورتی انتخاب شده چیه؟ ما اصلا در طول 11 سال میخواستیم که بر یک اتحاد، بر یک پرواز یک حکومت عبوری را داشته باشیم. مثل که شورای مشورتی این حکومت انتخاب و آرای اکثریت و یک حکومت تشکیل داد و این آرزوی نهایی ما بوده انشاءالله این حکومت فقط در افغانستان شروع کنید. عدم شرکت احزاب هشتگانه اهل تشیع در این حکومت موقت چی عواقب را در آینده میتوانه داشته باشه؟ طوری که ما معلومات داریم هشتگانه بعضی از تنظیمات مثل شهر اتفاق خود شرکت داشته و بعضی دیگه شون شرکت داشته. البته نظر به بعضی دلائلی دیگر اخواده یک طرفه کرده انشاءالله و فس خط آمد و انشاءالله بعد اکی مده خاصه بود اختاره مستان. خواهد شکر سر رحمت داد.